足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる خوی ترسناک بوناوری سیر دولمان دیگون راکر گنجین ایشاراوا نوچه دوره دراو بخراب کاری شوینی ندوز راوا اوشه نادیارو آلوز لخوی ندره هنیم رووی به ایس حال بجر دراون بو ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان لیره و فریه مخواره و پیتان چونه اما چی بو؟ اگر براسی لحوش خوش و بیه او اکویت سر زوی و امره ایتم او تو شید بوی؟ خویشت خولککی تواو نبوا نتوانی بمجور مرجان رازی ببی بیخم با اگر کوتو مر لخولککی پیشتر اکشی نوا اوی جوا اکاد برنوی دوم بویو بی او بو یو گنجاوا بله او زور گنجاوا او چیو تو گالتم نکلام نکا لیری اباسی جانو مردی منکن که واتا گروه که ما گورم بچل کاشمیر گروه اگم که براسی لحوش خوی نچوا بلکو به همو کاتا کنم گروه کم هی فیل باز لکو تایر رو راستا خینکو درخست باشه کواتا حالیه مخوارو واه وستا بگم من بگم برمیا وستا واکم آکو مخوارو بیانیو باش پیره پیاو یقا براستیه وشیتن من هر لیره بیزار بلم کارا تواو من دورام کم کرد نوی باوی زندانی کم نبیر کرد خوب انی خانه لیره سلامت ریا نارا سلینا تو زنی که او با آگایا ایوانیا من هولایم ببم با دکتور همو اوی پیویز با انجامی بم سیر کرنی جولی چایوی تو بو بلام تنیا بیس که جمیرتان بردستام آوا بلام با انجامی دو خول برانبر با یک خول لپیش ایو اوی نیستا دی ایستا نوری تویا اتویر لسر چشتی گروب کهی ماجیک شایو اوی شوای کرد گونو هاورکانی با انجامی دو با یک پیش بکون بلام سبارت بخولی گروب کردن لسر کهت با انجامی هشتا با بیست دوران لیاریو چی حال دبر شیرید با اوی گروی لسر بکت؟ لپینجام رو برو بونوین لگل زندانی کراوکن گونو هاورکانی با انجامی دو بیگ لپیشو تنیا یک برنوین پیویسته با اوی بیبنو تیپرن گری چوارم پیگاتو لگرو کردن لسر کرد. تو بلی گروی دا اتویان چی بی؟ دی پیم نالی گروی دا اتو چی بید؟ یان او تا ازای پیگو دا دستاو چون که پیلکان تو ماش کرد. کیشنیا؟ او چیه؟ زور جوان کیلو اوشتانه او چیه ما؟ بگو من او پیر خریک لخوشی آفرت هسته که خرابم هی در باره اما کواتا با گروب که لسر اوی که امن کچه میان کور چی بو؟ هیچ کشه که هی؟ نخیر او خود یاره که کچه یا نکره با پیچوانه او بیه نخیر هرچنه سید یکم کچه دی کشنیا بلام چون دلیایا که تو کمن حالم چون اتوانی او بسرمینی که حالم راست اکی ریگو پیم تا بتوانی بگرو کن من دلیا بی تو کمن کرم یک چم اسا اتوانی لیاروی گمجا گرو لسرواکا کپیاو بوچی باشا بریار ما بده کجمیر گروه کم کتو پیاوی امزانی ای پیری چپل بلام چون زنی تا بمشیویا اگر حالش بمودر کود که کچا او حالی کم با رخصی با ایلاشی پپشکنم لهر دوباره که هر من براو آبم لراستیا هیوادارم که حالبم بمشیویا استادی گشتم دی والام بروا بدا خوا من کچم او براستی تا کواتا اتوی دنیا بیتوا بیگومان اما حالا یک پشیمان نبمولی بینی نیم دیمان ازار میاد لیوریو دور دوشمن پلانکی لیوریوی عشقی را کر با تو آوردی همیشه گروی لسد با فیرودانی کاتیه کرد با اوی زیاد به ایم بگه او کسی که یاری اکا همیشه بیری لای دوران با یه هرگیز نای با تو وقت سرکو توش نابه پیم وابه لیوریو زانیاری پیویسی پی نیه با یاری کرد هر وقت پیش بینیم کرد شوازی درو کردنه که ارگیز نم ترسینه بم شواز ارگیز شکز نهینم اتوانم لهمو قناخه که نسکو تو بم استا نوری توی با حال بجارنی جوری گروکا لسه چی گروکی؟ استا کاتی اهنگرانیه چون که تنیا دکاج جمیرم بدست او ماوا نه به هیچ شوازی گلوریو حلب کرد اگه گروی دهتو بدورنه اول انجام که اکسانه بینو کاتی در چون من لم قلایه پنجا کجمیر کم کاتو دلنیا بلو لیاریو نا بی گروی دهتو بدورنم هروها نا توانم بیل گروی بکم و کم برنو و کم سوگر کن براسی دوزیمو توانیم گروی بسر او بکن که آیا من کرم یا کس نخیر باشی و هیچ سوده چی نابینا او پیرا تو با دنگی که برس دیره که تو آزانی؟ دوزی موا لیاریو بیو چون اگر لسر اوپ تکایه هشتا هزرکاری یا نا کرا تو گر من یک جار اوانش پیر نیم که تو باس یکی رونا که من هرزکارم هرزکار؟ والله ام لپیاوه کی پیره چه زور چک لم کاته ایستا یاری بردو پر رو مقصده کهین اویل یاری کمی با تو براوه چاکا؟ بردو پرو مقص؟ با چی او گروه قرصه او بجارد؟ یعنی بردو پرو مقص یعنی اکی قرصه؟ دل نیام لطواناکانی خوم لم یاریه یا چون که پیشتر لخول یکا با شوازه بردموا لبرو هیچ ترسی اکم نیه با هم یاریه کواتا بعد دست پیکن گروه لسرشا کجمیره کم که ای بموا ها او تی چی هشتا کجمیر؟ ایچ کشه کی تیانی وانیا؟ چون که ازادم لحل بجاردنی بری گره اوکم بله راسته کی هر وها اگر دورای اوا ده کشمیره لیبم بوی نگران مبا کشمیری زور لی نبم یاری کی زور اصانا پیویز نکا گرو لسر هشتا کشمیر که ده کشمیر بسیتر ای چیه بی اگر دورا یعن با راده چون متمانه بخوی هیا هر وکو پیش بینیم کر براستی پیش بینی جولکانی اصانا لگلو یاسای بردو پرام قص اصانا بلام خود یاری که زور زور آلوزا اگر لرگی اگر اکان او سیر یاری کبکی ابینی اگری دورانین یکسانا بسه بلام اگر برام برکو بتوانی پیش بینی جولکان و رفتارکان بکا لو کاتی دوران کاری که یگلا کروابت بویا اگر بردی حال بجارد یکسان بون یان برزنو دو پاتا کاتو تیگی تیگشتیم تواو بریارم چیه وا؟ ازانم چی بکاره اینی چون که من اتوانم بیروکه کنم پیدا من ازانم بیله چکی تو چی شالب جری تو ادروکی تو تن یا اتوی من بترسینی من نترسم و قصاره که توی که تقیب که رو چه ازانی هروکو پلانم دانابو با هوی دروی که رونه هاش لجا او تی اتوانم بیروکه کنم پخوین موا دروکه بگو من دروکه بلام اگر راستی کرد لیاریو برد حالا بجره بعد از بکن برد برا مخلص راستی کرد پیش بینی که راز بود کسانی شلاجا با شوازه که خونه ویستانه پیچانه و کارانه کن که برا برکنه ایلت واتا او دلنیا با لوی که لیاریو برا بکر نهینه چون که شلاجا و ایسته بویا اگر بردی حال بجارد یکسان بون یان برزنو دو پاتا کاتو تیگی هرو کو پیشتروتم یاری بردو پارا مقز یاری کی زور هزریا تیگیشتم بوستا چون که هر دکمان برد من بکاره نواتا یکسان بوین وانیا که واتا چی لویا بینید درو کرد در باره وی کبیر خوینی توا اگر بتوانی آیا او توانی بی بی توا ایوانیا ها او چه او بیه کنی؟ با انقض احسان بونم پید بخشی درو کردن بسا ایلا بیره چو؟ ایما هولین ایو دوا بخیم اتوانم بحرزوی خوم یکسان بم نبتو بلام کاری که خوش نه بباشا لخولی ده هاتوا کتایی بمیاری اهم باشا کواتا چی حالا بجرید؟ ایسا اتوانی بجانی بیری لبکی تو بجانی بیر لشتکم کرو دی؟ اما ایب زانم خیرکا دی؟ چاوری تو ای هوا بله دودل با بشلجی دودلی شلجا کاتی کسی متمنی خوی لدزه پیویستی بشتی که بوی حرشی لبکا اوی جواکا همان او دست بکاره هینی که لسرته بکاری هیناو یعن لخولی ده هاتو دستی که جواز حالم جیره بوی متمنی خوی بگرنی تو اوی جواتای اویا او کچه ایوه لیاریو برد حلب جره یعن پرا راستا اگر پرا بکر بیند او ندارد قواتا همه اوی پیوست لیاریو انجامی با اوی یکی یک هنگاو بچه تا پیشوا لوانه بتوانی او کار بکا اگر مشکی هور بکاتا و بدنیا یو لیاریو چیا اگر لخولی ده هاتو هم مقصد و بجره اما ایوه دوا چه مقصد الان تعقیب کروا لو کاته او برد حلب جیره نخیر بلکو پره حلب جیره نه نه بوسته جوله ایکی ترکاتو مقصد حلب جیره نه نه نه نه نه جوله ایکی ترکاتو برد حلب جیره ای هوار نزنم بعد از بکن بله بعد پره مقصد او مقاس براسی یاریش آبوزا استهر دولا من دو خالی هی بلکو خرابتر ایسا به پنجا کشمیره دز بید لو کشمیره که دوران من بمبورن من لطوانکانی خوم دلنیا بم لو یاریا دی من ایکی جگه بزهی بود تو چی ود ناتوانم دمه دمه لگلاب کم. پیم بله؟ ایسا چون کشمیریان ماو؟ پنجاو چوار کشمیر و بیستو چوار خولک واتا ایسا تنیا اوان تنیا ده کشمیر کم تریان ما ابی پیش او ماوی تواوی که گرنگ نیه چون کاتیان ماو که؟ چون که او کسی رو بروی منه بیت و امرید گشتینا خولی کوتایی استا کواتا نوری منا چی؟ کلوا؟ اما واتای چی بو؟ ایا وار ابو ایل لخولا که خوب اشکستم نه نه ایسا نتوانم ایز بلا گون ام کبره زور تو رو مکازانی؟ پیور برو حتا او کونه زانی رو برگونه وکا چی پاشا کشمه که باشا؟ بلام اگر جوری تاقی کرنه وکا تاقی کرنه وی بلکاری بو او امنا کشمه زور راستا اشتا در فتک مانه بده سایه بوی دوش منا که ببینین اتوانی؟ او من الله دعاین کس پیام وان ابو ببیت قربانی ام درن دیا چند گناه هش تام نالیش من نمایز بکاری بلام تاکی کرد نوی راوت شکن بزین آزار اگر لیره بمیرد چاره نسیوان اسره دست کانی بکنم بچه او نه ترسن دیه گمزه بسترا ایا براسی بو را دیه ترسن دا ایا مرچی رو که کونیا پیاوا چی توی ناسی؟ آبی بکشی نوا کیلوا شر لگلا وی آمکا بوچی جونی سی پاچا خرابترین بکوش لمیجوی زابان بشیوازی چی حرامه چیانه بکوشه کانی کشتوا دوسیه چی زور بناو بامی هبو نزیکی سو چلو شش کسی کشتوا با دستکانی خوی لنیوی آنال گوری تیابو نال تیابو پیاو آفرتی تیابو یکشتی هاو باش لنیوان همو بکوژکانه هبو اوی جوابو همو بکوژکانی با دستی خویه کشت با مستفالاینکی و پرز به هزکانی نسرابو ماوی خیزوره بی دستم نگوشتی مروک نیاو پیویز نکر رو بردی او بکوژشیت ببیتوا لبیره بی همیشه سالی ده هاتو هی بوست کلوه کلوا ای هاوار او جویلیه نیم باسی چی اکاب ای بیم اتمانی پیبگی لوانه یا بلانه چی هبت جوری روبا روبونه که چیه؟ روبا روبونه وادیارتی نگشتوید اما ویران که یکی یک لیانه آوید گرنگی به تاقی کردن وکان و آزاد بونم نایم همو اوی که منم وید بیستنی هاور کردنی تویا براست؟ باشا کواتا دور راوکا امرید ماله راستا من لاشی تو به تواوی پرچه پرچه آکم Mm-hmm. سردی چیه؟ باشا استسي سركوتن بدو دورانتنا رقائلت يا فرينوايا بل ايو السركوتن براست بيمو بي حزكي كمي جولبكي چونك تو هيچه نكرت اتيو لقل منا ياريبكي نخي بيزنا كوايا باشا ها ابي اما كيب براست ايو نازانن چی نزانی؟ ایوه زنیم که کلوه سر به خیزانی باشترین بکوشه کنه؟ چه؟ باشترین خیزانی بکوشه؟ اوه توله چی؟ گرم آم چیه؟ لراسیه من بوده بی بخیر بیتوه لباشی دست چپ؟ جوری یه تپیشتن بدوی او برده ابی او پنجا کاش میری که دوران تن نقمر خانه که لو جوری ها بسری بر کواته بابرین باشا بله پشتاکویج باره سیسو یک گیتاره کن دو هم کسی تاقی کرنه و که نمره که تی تواو کرنه دوانزه کشمه رو دو خلک ام زانی تو یکم کسی که گشتو تا تحیلی کوده ای بله پشتاکویج باره سیسو تاقی کرنه و که نمره که تی تواو کرنه دوانزه کشمه رو دو خلک های هاوار هاوار ابه پنجا کشمیل نم جوره ابه سر برینی استه اما ها های هاوار کلوه آه؟ او هنره کمک پیجستا چی بو؟ هنره لی؟ اوی بکاره هینا بو حال کدنی دلی لشونی خویا بله او کاره هیچ هنری که تیانه بو تنها لشونی خوی حالم کند حال کن؟ بله ام بو کار آسانی کمی یاریم بلاشم کرد بمشوی که ای بینن نایابو بکو جکان تنها دست پیکره کن من پیشگری او کارم بلام اگر باوکم بو علم کاره باشتری کرد کات یک دلی که دره هینا تناند یک دلو پخوینی شلین ابینی قصه یکم میشکه هیو رکاده و هرچانه لریزی امه باشا کوات دور رو زیادر من لپیشا ابی چی بکن کلوه؟ سرتا ابي ام جوره ببشكنينو رقي خياري كردم دوزينو بالي اي هاوار ام من علانا هيش تقرن نيا بلانو زور سفاس كاري كي باش تانك تيما كي قون كا بيغاتون لپنش كاس بانشامي سيبر نوي بران بربدو دوران بردانو بلا ما بي پنجاك عجميري دورانكا لم جوره بسر بران كاتا كانيش بفي روشيت وابت بله